بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. مكي سورة دي عربت دي سورة دماء قول سرداري مكي سورة تنك الله تعالى بيان كالمخالفين دا قرآن الكريم سوك كي دا قرآن خلاف كي الله تعالى دا دين او دا الله تعالی د دین د مرکز خلاف کئ ناغی ته الله تعالی زجر بیان ک او دا غی ذکر الله تعالی وک نو دې صورت کې الله تعالی ذکر کئ تیزی او ترغیب په بیان د قران کریم باندې په دعوت د قران کریم باندې د کامیابی لار سره د الله تعالی کتاب طرف د خلق راو بنئ او د الله تعالی په کتاب باندې عمل وکئ. ان اعطيناك الكوثر یقینا درکړې مونږه تا ته الکوثر د ډېرو پیدو والا شي کوثر د ډېرو پیدو والا شي. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ په خپل تفسیر کې د دې په اړه کې شپاره سقوال بیان کړی دی. تفسیر یې ویلې بهترین تفسیر یې کړی دی. تفصیل لپاره کتلی شي د تاسو د هغې خلاصه ویم. یا د کوثر نه مراد دنیاوی خیر ته مراد دی په دنیا کې. الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته نبوت ورکړی او قران کریم دین اسلام نو انا اعطینا کل کوثر یقینا درکړل مونږه تا ته خیر کثیر د ډیر د پیدو چیز چې هغه نبوت دی او قران کریم دی د الله تعالی دین دی. دا په دنیا کې لوی عزت دی. دا او دویم قول لهم پسرین داره چی مراد ده دینا اغا حوض کوثر تی مراد ده چی پا قیامت کی الله تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تور کئی پس صحیح احادیثو دو بخاری کی اغیب تفصیل لاغلے ده. الله تعالی با نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا حوض کوثر ور کئی او دا حوض پا موقب دا حساب کی ده یعنی پا میدان محشر کی ده. دا الله تعالی پیغمبر وی صلی الله علیه وسلم کله چې دا الله تعالی مخی ته د الله تعالی په دربار کې خلک ودرېږي په میدان محشر کې دا نور به ډېر زیات راښکته شوی بالکل په سرونو باندې به نږدې بعضې خلک به په خولو کې ډوبي تر د پړکو پورې بعضې خلک به په خولو کې ډوبي تر د زنګنونو پورې او بعضې خلک به په خولو کې ډوبي تر د نامه پورې او بعضې خلک به په خولو کې ډوبي تر د مرۍ پورې. ډېر زیات سخته ورځ ده. الله رب العالمین دې په مونږ او تاسو باندې اسانه کړي. تنده به ډېره زیاته وي. نبی صلی الله علیه وسلم به په حوض کوثر باندې ولاړې هغه به خپلو امتیانو ته اوبه ورکوي د هغې نه د هغې اوبه ډېرې زیاتې خوږې دي د ګبین نه او د شودو د پیو نه هغه سپینې دي سخت رډی رضیاتا. نبی صلی الله علیه وسلم با آواز کئ زما مرګری او زما امتیان داسې مشفق او مهربان پیغمبر خدا هغه پیغمبر په سنتو باندې مسلمانانو څه وکړل په هغه پیغمبر باندې مسلمانانو څه غیرت وکړ. دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کارټونان په دنیا کې جوړیږي مسلمانان په هغه باندې غیرت نه کوي مسلمانان غلی ناست د مسلمان غیرت څه دی هغه ټیر اوسېده بس لوی غیرت دی وکړه ټیر اوسېده جومات دغه نه راوځه بازار ته راوځه یو ګینټه نیم چرې بس صرف روډ بند کړه او بس یو ټیر اوسېده چې کم ټیر ډیر لوګي وکړي بس د لوی غیرت وکړه. څه یو ډله به راشي هغه به د نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته وردي د نبی علیہ السلام او د هغې په منځ کې به دیوال وشي پرده به راشي نبی صلی الله علیه وسلم به وایي الله تعالی دا خو زما امتیان دي الله دا خو زما امتیان دي. نبی صلی الله علیه وسلم ته د الله تعالی د طرف نه وویلی شي فانک لا تدری ما احدثوا بعدک اے پیغمبره تا ته څه پته ده چې دی ستا د مرګ نه وروستو د الله تعالی په دین کې څه جوړ کړی وو دی خو ته الله تعالی دین پرېښی وو ستا سنت طریقې خو دې پرېښی وې د کافرانو طریقې د بیدونو طریقې هغه ته خوښې وي. نو الحاصل ډیر احادیث دې مبارک راغلي دي. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دي، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ داغه تفصیل بیان کړی دي. د دیو جنا قاضی عیاس په شفا کې لیکلي دي، هغه وی د حوض کوثر په باره کې احادیث صحیحه وارد دي. نور دیو جنا په هغه باندې ایمان راوړل د فرض دي، ایمان پر راوړل د فرض دي. دا ایمان بلری چې نبی صلی الله علیه وسلم ته په قیامت کې الله تعالی حوض کوثر ورکړي، دا نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت دی. ان اعطینا کل کوثر، یقینا مونږ درکړ دی تا ته خیر کثیر، چې په دنیا کې نبوت دی او د الله تعالی کتاب دی، قرآن کریم دی، دا ډیر زیات لوی خیر دی. خو په دې خیر باندې هغه څوک پوهیږي چې هغه پوهیږي، دا ډیر لوی خیر دی. که چر ترته یو شل زره روپۍ میلاو شولې، نو په هغې باندې خلک خوشحاله کیږي. خو چې دا ټول قرآن بیان شو، نو اوس به هم ډیر خلک داسې دي چې یا د هغې په جومات کې الله تعالی کتاب بیان شوی دی، دې ته خیر نه وایي. الله تعالی وایي خیر دا دی، ان اعطینا کل کوثر. نو دغسې قیامت کې الله تعالی تا ته کوثر درکوي، یعنی حوض کوثر دی، د هغې نه به ته اوبه ورکوي خپلو امتیانو له او خپلو ملګرو ته. هر کله چې الله تعالی په تا باندې دغه مهرباني کړې ده، په صلی لربک، نو مونځ خاص کړه خپل رب دپاره، ونحن او قربانی کوه د خپل رب دپاره. په صلی لربک صلات نو مراد چیرې عبادت بدنی ته مراد دی، ونحر نو مراد چیرې عبادت مالی ته مراد دی. د بدن عبادت او د مال عبادت در الله تعالی لپاره خاص کړه. لربک دا لپاره ذکر شوی، مبصرینو لیکلی دی په دې کې رد دی په مشرکانو باندې. هغې د الله تعالی عبادت کوو، کله به الله تعالی ته سجدې هم کولې، خو د الله تعالی سره عقیده د شریک ګڼله. نو داسې عبادت وکړه چې هغه د شرک نه پاکي، داسې عبادت وکړه هغه د ریا نه پاکي. لربکا د خپل رب دپاره وکړه، فصلی لربکا نو مونځ کوه د خپل رب دپاره، وانحر او قربانی کوه. عبادت مالی او عبادت بدنی دا د الله تعالی لپاره خاص کړه، دا خپل بدن په الله تعالی باندې ورخرڅ کا. ان نشان یا که هو الابتر، دا نتیجه ده ما قبل، کله چې تا خپل عبادت بدنی او خپل عبادت مالی د الله تعالی لپاره خاص کا، نو ستا دشمن به الله تعالی تباکی، ستا دشمن به الله تعالی تباکی. ان نشان یا که هو الابتر، ستا دشمن چې هغه تباکی دون کړي، هغه به خیر ده، هغه ته الله تعالی خیر ورنه کی، تا به الله تعالی کامیاب کی او ستا دشمن به الله تعالی تباہ کی. مجاهدین لبکار دی چې دا دوه خبرې ځان کې خصوصا نه ولی، یو عبادت بدنی او دویم عبادت مالی، الله تعالی به دشمنان تباہ کی. تفصیلات پکې ډیر دي، خو د وخت د اختصار په وجه باندې هغه پرېږدو. الله اکبر.